Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką.

może toczy mnie hit, ale jeszcze chcę. Stromym zboczem dnia